سورة النساء درس نمبر 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين او جگړه مکوا په بار دا کسانو کې یا خبري مکوا ماړوا په بار دا کسانو کې یختانون انفسهم چې په خیانت کې غرزول دي خپل ځانون لرا ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب منن کیمن کان خوانا اثیما هغه چا سره چې وي خیانتګر ګناګار. اتم حکم ذکر شو انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس. الحکم بما انزل الله چې الله تبارک وتعالی کتاب را لېګل دی نو د الله په کتاب په فیصله کوي. الله حکم را لېګل دی د الله په حکم په فیصله کوي. نو اگر چې یو سړی په خپل فیصله کولو کې خپل تیزی د خپل جیب ښکارا کول غواړي او بل طرف ته د بل سره ظلم او زیاتی کیږي نو ټیک ته مخامخ انسان خود یو انسان د جیب د تیزی د وجینا یا د خپل براءت ښکارا کولو د وجینا هغه بل به ګناګار حسابول غواړي خو معامله د کم ذات او د کم پیغمبر سره ده. معامله د الله تبارک وتعالی چې د الله وحی شروع ده او قرآن نازلیږي او بل طرف ته د الله تبارک وتعالی پیغمبر چې د الله امداد د خپل پیغمبر سره وي او دارنګي الله تبارک وتعالی قدم په قدم باندې د خپل پیغمبر تربیت او دارنګي غته احکامات را لېګل او هغه پوکول او غته حالات ښکاره کول دا د چا په منځ کې دي دا د الله او د الله در علی گلی پیغمبر چې وحی پی شروع ده او د قران نزول شروع ده نو هغه پیغمبر سره معاملہ داغه په مخ کې دا معاملہ نو الله تبارک وتعالى د خپل پیغمبر رهنمایي کوي. اگر چې نبی علی السلام د دې خبرو نه پس بیا هم د خپل امت په ډیر شفقت سره په مهربانۍ سره چې په خپل امت باندې مهربانه او شفقت کوونکی دی خدا دے چې د مخلوق په سینو کې چې سدي نو پاره باندې سو کلم دی الله تعالی علم دی پیغمبر خو علم نو سینو کې دنه چې د چا سو الله خو به خپل پیغمبر د چا د وجنه په بیانو په کور کې چې کم دی خبره کړي وا او چې بیانو ته خبره نبی علی السلام ښکار کړه پټه سلا راغي وی چا د ته ویل دي نو نبی علی السلام سو وی ما ته الله تبارک وتعالى فرمایلی نو د خپل کور د حالاتو نه اومه چې داسې یو خبره براله نو الله تبارک وتعالى په هغه حالاتو باندې پیغمبر چې خبر کو بیبیانو ته خبره وکړه نو بیبیانو ورته چا خبر کړي ایزه چې کوم دی الله تبارک وتعالى خبر کړ نو دغه رنګي د دې خلکو چې غلا یو کړی وا او مجرمی چې کم دی بی ګنا سړی ثابتول غختل د خپل غلا د پټولو لپاره الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر خبر کړ او سره دا غینا چې څوک ګناګار ثابتول هغه يهودي وو او الله تبارک وتعالى خو دین د عدل او د انصاف دین دی پای کې خو دا نه ده چې ګنه استاد دین نه خلاف دی نوار که اگر چه گناهگار نده نو پا آغا گناهگار ثابت کریشی نه ده الله پا عدالت که گناهگار با گناهگاری او دارنګي بیگونه بگو بیگونی نو د الله تبارک وتعالى د پیغمبر د خپل امت ماندې د ډیر مهربانه د وجه نه چې الله تکتا غلطی خو ته وشوه خو زما پی ورته وکړه نو الله تبارک وتعالى وایي ما سره خبرې مکو په بار د هغه خلکو کې چې خیانت کې غرزولې د خپل ځانونه چاته وایي نبی علیه السلام ته وایي نبی علیه السلام ما نه خپل تر څومره مینو چې تر څو پورې ژوندې و ویرواره زما د رور بچیا تر څو پورې چې په ما خاورې نه دي اوړېدلي تر هغې پورې خپلې سترګې په دې دین باندې یخه وه ابو طالب ورته وایي خو سره د هغې نه الله تبارک وتعالى په حضور کې د زنکدن په وخت کې هم نبی علیه السلام رسېدلی و ترى ذا كلمة واجة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله زبد الله بحضور كي ده دي شاهدكم چه دستا ده توحيد كلمة ويلي وا پا آغا مجلس كي أبو جهل دي ناس تو آغي وطاوي أترعب عن ملة عبد المطولب وابو طالب تدخبل بلار عبد المطولب ده دين ناولي وا هغه چې وفات کیږي د خولې نه د ژبې نه دا على ملت عبد المطلب نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى یادونه راولېږل چې پیغمبر ته خو غواړي چې هدایت میلاو شي خو الله تبارک وتعالى ته د خپل مخلوقات زړونه مالي انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء پیغمبر ته هدایت کول غواړي خو هدایت ته چا په لاس کې دی الله تبارک وتعالى په لاس کې دی هغه منګه پیدا کړی وو زمنګ په حال باندې دنه او بهر تا او منګه تعالی لا سوچ نی راغلی الله تبارک وتعالى ته پته ده چې زما دا بندا کم طرف ته تلون کې دی او د چا ملګرتیا کوون کې دی او د چا شکریا ادا کوون کې دی او د چا ناشکری کوون کې دی هغه تخپل بندگان معلوم دی نو د دې وجه نه پیغمبره که د دې د پاره د بخانی خبره کوي دا خیانتګر دی د دې په باره کې لا تجادل خبرې ما اړوه جګړه مه کوه او دغه رنګ ابراهیم علیه السلام خوا کې چې کله پرښتې رالې نو لوط علیه السلام قوم ته چې تللی نو د ابراهیم علیه السلام متعلق راځي سورة الهود کې ویجادلنا فی قوم لوط خبرې موږ سره واړولې خبرې اړولې جګړه یې کوله موږ سره په باره د لوط علیه السلام د قوم کې ان ابراهیم لحلیم اواه منیب ابراهیم علیه السلام بردبار راګرځېدونکې الله ته هغه هم موږ سره خبرې اړو چې د قوم د نوح کې په لوط له خو تاسو ځئ خو هلته پرښتو ورته موږ ته پته ده چې څوک د عذاب مستحق دی موږ ته الله تبارک وتعالى د طرف نه علم دی او څوک د عذاب مستحق نه دی هغوی به موږ بچ کوو نو د دې وجه نه موږ سره جګړه مه کوه په باره د کسانو کې چې په خیانت کې غرزولي دي خپل ځانونه که ته د دې دپاره طلب د بخانې کوي دا خیانتګر دی الله تبارک وتعالى وایي او خیانتګر سره زما مینه نی نو خود الله پاک فرمایي ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب من نساتي من كان خوانا اسيما غسوك چوي خيانت گر گنانگار نن اوگور ورتا چتا ورتا وای دا الله په دین کې د خیانتو کو شرک ته وکو دا الله د پیغمبر په راوړلي طریقو کې د خیانتو کو بدعت ته وکو وې دا شریان راغلی دي ودا الله خو خني چې خیانت تاکه پروت تی نو دا الله تبارک وتعالى خوخ نی نو چې دا الله خوخ نی نو زستا پا دی گناه مانی غلی پاتشم او کنه دلیل پتا باندی چه کم نی قائم کم چه ما و تا مسئله رسولی و خویا الله من نلینا نو زما استا دا رضا و استا دا نارزگای زما تا تا خوشاله و استا دا خبگان سه ضرورت تی زخو با دا آغا ذات دا خوشاله و دا خبگان خیال ساتم چ هغه ما له دا دین امانت زما په دې سټ کې ایښی دی چې دا به تاسو رسوئ نو که ته خوشحالیږې او که ته خفه کیږي کته چا نسی او کته چا کڑوسی او کته پداوا باندې ځان ته مسلمان وای او کارونه هغه کای چې د خیانت او د بیمانه او د ګونګارای دی او ته وای چې یاره دا مخ کار کوا دا خو تاسو ډیر شریان خلک یی نو که پدې ماته ته شری وای نو زه د زرزل شری شم خو زه د الله تبارک تعالی حکم پکار دی چې کار کم زکه چې الله د داسې خلکو سره مینه نه ساتي کم خلک چې خیانتګری او ګونګاری او مسلمان شان دادی چې ګناه تی وشي الله تعالی ګرځي ګناه به څنګه نکېږي زه انسان یم مانه به الله پاک وایي که تاسو ګناهونه نه کوئ زه به نور خلق پیدا کړم هغوی به ګناهونه کوي او زه مانه به بخانه غواړي او زه به ورته بخنه کوم مسلمان هغه دی چې ګناه تی وشي او یک دم په زړه کې چې کم دی ملامت شي او خپل رب ته چې یا الله کچری تا معاف نکړم ما به بل څوک معاف کوي دغه انسان الله تبارک وتعالی د محبوب انسان دی چې په خپل ګناه باندې ان شاء الله د دې متعلق حدیث هم را روان دی یستخفون من الناس ځان پټي د خلکو نه ولا یستخفون من الله او ځان نشي پټولی د الله تبارک وتعالی نه وهو معهم د الله د دې سره دی اذ یبیتونا کله چې دې شپې تیری ما په هغه باندې لا یرضا من القول چې نه دی رضا الله د وینا نه وکان الله دی الله تعالی بما یعملون محیطا په هغه څه باندې چې کوي دي احاطه کوونکې د خلکو نه پټی څه شي کم چې د دې د مسلمانانو سره د نبی علیه السلام سره د صحابهو سره پټی مشورې دي د هغې په خلاف باندې نو ته خو د هغې متعلق وایي چې د بخانې درخواست یې کوي او تا ته پته ده چې دې شپې پسې تېری دې شپې ستاسو په خلاف باندې تېری تاسو نه خو ځان پټی او تا ته ځان صفا صفا او پاک پاک خو کوي خو د هغه چا نه خو ځان نه شي پټولی چې هغه الله تبارک وتعالی دی الله پاک وایي ما نه نشي پټی دی خلکو نه خو ځان پټی پټی جرګې کوي دغه رنګې انسان له پکار دی چې د الله سره په تیاره کې او په رڼا کې په ګڼه کې او یوازې په رس کې او په شپه کې خپل تعلق داسې جوړ کی څنګه چې په شپه کې چې داسې تعلق په رڼا کې په رس باندې وي کم تعلق چې ستا یوازې ځای کې د عبادت ته الله سره دی او په خشوع غضو او په عجزۍ سره ورته ولاړی دا نه چې د خلکو مخ کې ځان ډېر عجز کې او د خلکو مخ کې چې کوم دی خپل ظاهري شکل جوړ کې او چې کله د خلکو د سترګو نه پناه شي نو بیا هغه حالت دی د الله تبارک وتعالی سره نی نه ته څه خلکو ته ځان مشهوره شهرت حاصلول غواړي یا دیندار خلکو ته ځان ښکاره کوي او چې حقیقت یې پته لګي د دین بېخکونی کوي د الله نه پټېدی شي نه شي پټېدی د الله تبارک وتعالی الله پاک وایي زه ورسره یم کله چې دې شپې تیری ما په هغه خبرو باندې لا یرضا من القول چې نه دی راضي الله د وینا نه په داسې خبرو باندې شپې تیری چې الله پی راضي نه دی نو چې الله راضي نه هغه کمې خبرې هغه دا خبرې چې څنګه د الله تبارک وتعالی دا دین دی دا دین د پاره به موږ څنګه تدبیرونه جوړو دا د الله کتاب دی د دې د رښتونوالي په صداقت کې به موږ څنګه خلکو له شکونه او شبهات پیدا کوم پیدا کوي که نه پیدا کوي تاسو په خپل غریبان کې وګورئ او سوچ وکړئ کچری زمنګ د پاکستان په هر جمعات کې د کویت غونې خطبې ویلې کېدې او د سعودي عرب غونې تاسو په ایمانداري وایې په یو مزار بچرته ګمبد تاسو لیدلې نه کوي که نه دغه علما د کار د دین خدمت خو نه کوي صرف د خپل مقصد د پاره چې زما خېټه او زما جیب هغه به زه څنګه د خلکو نه د دنیا په لحاظ سره هغه سیزونه زه حاصلوم د دین د کامیابۍ د حاصلولو سره د هغه څه تعلق دی که چېرې تعلق وي په دې ممبر به چې کوم دی قال الله وقال الرسول بیانول ستا په ملک به یو ګمبد په یو دغه باندې په یو قبر باندې نو ستا په ملک به د لاسونو نشانونه په دیوالو نون جوړ چې راشه یو خپل قسمت معلوم کړي پلان کې چې کم دی نو او دارنګ ورسونه بنو کال په کال باندې د پلان کې ورس ته د پلان کې پیر صاحب د پلان کې شریف ها د ځان نه ولا د شرافت دغه ورکې ډیګری ولا ورکې ډیګری غو زمو پاکستان کې بالکل خلکو سره لکه چې ها پلاسو کې پرتی دی بس چې چاله ورکې واخیره ها دا رسیدلې دی چرته رسیدلې دی ارش ته رسیدلې دی څنګه رسیدلې دی چې مسکې دا زمنګ پیر دی د مس داسې نه کوي دی مس کعبه کې کوي الکه څنګه کعبه کې کوي دی دلته نه کوي دا بیمانه پینځه مونږونه نه کوي نو دی ول روحاني مس ثابتې وي دی چې کوم دی روحاني زی او دی په کعبه کې مس کوي دا سي زمونږ د ملک ناراضي د خبره ده چې سعودیا ته راشي وای دا چې کوم دی وابیان دی دی پس چې کوم دی مزنه کوي علماء چې غید دین خدمت په صحیح طریقې سره کوي او په ملک کې په دې جزیره باندې سمره غټ غټ صحابه تیر شوی دی څوک دې چا په قبر باندې غازی ګلونه دارنګ چې کوم نه شالونه دارنګ ګمبتونه کاڼي چې په ځان باندې ووي دا غینه غیر چا پیر اگر زیدل اغي ته سر ټیټه کول عبادت کول دا غینه غختل چرته تاسو ولیدل خدمت کیږي د الله تبارک وتعالى د توحید په دې علاقه باندې محمد عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه الله پیدا کو په سعودیا کې هغه د سعود خاندان سره اتفاق وکړو چې قانون به زمای او حکیمیت پستای قانون کې بغوت نه وای قانون به زده جوړوم د شریعت هغه قانون یې جوړ کو الله فاتی کی چی دغه قانون چې کم دی چې هغه کم د سعودیا او کم دی علماو ا په غی باندې مهنت کړو الله دې هغه مهنت داږي چې کم دی نو رایگان نکی او الله دې هغه قائم او دائم لري د توحید دا مسله او د سنت د نبی علی السلام الله دې چې ټول ملکونو کې دا د توحید دا مسله خوره شي او د قران تعلیمات په ملکونو کې خوره شي زمون خلک چې د پیر په جال کې نخلی د عالم په جال کې نخلی ولې نخلی د قران ورته پته نشته کچره د قران علم عام شو هر سړی به مولا نه تاسو کړی چې دا خبره تا وکړه د کم ځای نه دی وکړه قران کې آیات خولي شي دا کار تا وکړه ته په قران کې چې کم دی ها د دې دلیل خولي شي ته په حدیثو کې د دې دلیل خولي شي نو زمون خو دلیل قران او سنتو نو د دې وجنه الله فاکو ایزه په ویناګانو باندې پوینټ دی کوم ویناګان د خلاف ته شریعت نه او زما د دین نه کوم خلاف ویناګانی کوي نن هغه خلک چې خلاف ویناګانی زمون په جمعهتونو کې او زمون په مجلسونو کې په جلسو کې پاره کې خلاف ته شریعت نه کوي الله ته فتنه الله ته فتنه الله ای پیجنی کدا به ایمانه د بیمانه کمی وینا کوي دا الله نه پټې دي نشي وکان الله بما يعملون محيطا قران تر د قیامت پوری کتاب دی دا نه چې خلکو کوم غلاګر او غلا کړي وا نو دا آیاتونه د غید لپاره پټ کا او سې آیاتونه را له بنی اسرائیل باندې پټ کا سې آیاتونه را له مشرکین ابو جهل باندې پټ کا اجو بس مونږه تا تا په کار دی بل کتاب راځي بل کتاب خو نشته مونږه ستاسو لپاره دا کتاب چې څنګه د تمام علم د لپاره سبب د هدایت ته دا د یو دور د لپاره نو چې د نبی علی السلام په دور کې چې غنی دا آیات نازل شوه دا هغه کې سره وتا پا کم کارونه چې په نن زمانه کې دا خلک دا نمونه کوي هغه معنی د قران دا وحید ثابت دی د قران دا قول په ثابت دی د الله قول په ثابت دی چې کوم خلک په ننني دور کې یا تر د قیامت پورې څوک دا کارونه کوي دا قران دا غي د پاره رهنمایي ده چې د دې کارونو نه ځان بچ کی کوم خلکو چې دا کارونه کول چې د شپې یو ایماندار بیمانی او د ورځې چې کوم نه خپل ځان ایماندار کار کول د شپې منافقت او د ورځې ځان چې کوم دی نو خالص ثابتول د شپې بد دیانتی کول او دارنګي ستا په خلاف ماندی تدبیرونه کول او مخامخ چې کوم نه تا ته دوس ویل الله پاک وی زمانه پټې دین شي وکان الله بما يعملون محيط او دی الله پاک زمانه چې کوي دی حاته كون کی الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې دا علم په ارسمانه حوی دی او په ارسمانه غلبه دی دا غنه هیڅ څوک پټې دین شي ها انتم هؤلاء بیا تاسو اخلک یی جادلتم عنهم في الحياه الدنيا چې جګړه کوي تاسو د دې په د دینه ها په ژوند دنیا کې د دې د طرف نه یعنی فمن یجادل الله نو څوک چې جګړه بو کې د الله سره عنهم د دې د دې په باره کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې یا د دې د طرف نه پر ورځ د قیامت باندې اما یکون علیهم وکیل یا څوک چې شي په دې باندې ذمہ دار الله پاک وایي کسو کی پو دنیا کی طرفداری کول غواڑی نو دنیا کی خود طرفداری با دیو سڑیو کی او دیو تکلیف و مصیبت نہ کی دی شی ستا پا طرفدارای معنی غبج شی خوچ کلا دا اللہ تبارک و تعالی پو حضور کی دا قیامت پیشی پیش کی گی نو بیا بسوک دا دغی خیانتگر دا پارا خبر کولی شی او که کئی ہے اللہ اجازت ورکی دا سڑی دا پارا نو ورکی اللہ تبارک و تعالی اجازت ولی طاقت دنیا کے اللہ تبارک و تعالی اختیار منگل را کھڑے دے کتا سو دا خیانتگر ملگرتیا کوئی دانا چا خدای پاک شتاو پا خلو بانی چکم نے مہر لگئی اگر تعالی اجازت در کرے تو دا جبا استعمال ہو لیشے خود دا جبا ببیا سبا دا قیامت پرز دا جبا پتا مانی شہادت کی ننی دل آزادہ کڑے دا سبا دا قیامت پرس چکم نے التجبی تب دا اجازت نہیں چتا دنیا کے سویل اس اغا ہوا یا کا پرس کو الت دا جب ہوئے اما ہاں نو اللہ کمزوری کولی شی التا اللہ نشی کمزوری کولی نو کت سوک دا دی پا بارا کے جگڑ کول غواری دا دی دا طرف نا نو دا دنیا کے باولا جگڑ سوکو کی دنیا کے با دی طرف دارائی نا خبر ہوشی خو سوک تے چھتا اللہ تبارک و تعالیٰ نا بے دا قیامت پر ازمان دے خبرو کی یا با دی خلاص کی یا سوک تے چھتا دی بانی ذمہ دار شی ومن یعمل سوءا آغا چا چھو کو عمل بد او یظلم نفسہو یا ظلم کو پخپل زان مان دے ثم یستغفر اللہ بیا بخانہ و غخت دا اللہ تعالیٰ نا یجد اللہ نو با بومی اللہ تعالیٰ لر غفور الرحیم بہن کے رحم کون کے گناہ کا سنگ وی خو علاج دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حضور کی دا توبے اباسلو دے شتے نو کپدی واقعہ بازو خلقو دا غل دا براعت مرستا او بے کسور دا جرم ثابتا ولو جرم اگر جرم یعنی دا غی دا بے کسور ثابتا ولو دا پارا دا کم جرم کڑے دے نو مطلب سدے کچر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نسوک بخانہ غواڑی نو اللہ تبارک و تعالیٰ ورت بخانہ کیا او دا امام احمد رحمت اللہ علیہ دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغ روایت ذکر کی چی ماتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے چی آغا رشتو نے دے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب الا غفر له دا حدیث راغلے دے او نبی علیہ السلام فرمائی چے نشت دے یو مسلمان چے دے گناہو کی او بیا دے دے گناہ نہ پس پدے باندے سوچو کی چو خو ما نه گناوش او دے اقرار کی دی گنا چ ما خو زیاته او کو پخپل زان مان دے نو دے او د سو کی او دو رکات منزو کی او د اللہ تبارک و تعالی نه بخانه او غاڑی اللہ پاک ورته دا گنا بخی نو د دی وجنه کچا دا بی قصورا خلق مجرمان ثابت ول غختل نا غید د خپل گنا چ کم نه سو غاڑی اللہ پہ حضور کی دے معافی اگاڑی او سوک چی آغا گناہگارو او داغی براعت سیکل داغی براعت غخت دو چی دیتا براعت میں لوشی پس دینا چی اللہ تبارک و تعالی حکم راولے گا نو اغي کا اگر چی گونانگار خود ولا ها براءت ها یعنی ثابتو نو دا گونادی چې ته به ګنا سړی د پاره براءت ته ګونانگار د پاره براءت چې کم دین ته ثابتای ا نو د دې د پاره د الله په حضور کې معافي وغواړی الله معافي کوونکی الله به ته معافي وکړي زکه چې دا غي غله ترپنه چې کم کم کسانو دا خپل خپلوان نو غي دا غختله چې په دې غل باندې زمنګ دا رور به چې کم دی نو دې غل ثابت نشي نو دا غي د برات ته پاره کوي څه خبري کړي الله په حضور کې دی پیمانتیا وکي او بخنه دی وغاړي الله تبارک وتعالى به وته بخنه وکي الله بخون کې رحم کوون کې دې حدیث پرانا او دا رنگی دا قرآنی آیاتونو چه سمر دی اللہ تبارک و تعالی دا توبه دروازه چه کم دینو دا کولاو دا او چه کلهم بندخ پل اللہ تر او گرزی اللہ ور تکڑی گناونا ماف کئی ولا تجادل عن اللذین جگڑ مکوا پا باردا کسانو کی اختانونا انپوسوم چه پا خیانت کی غرزول دیخ پل زانونا یا جگڑ مکو دا کسانو دا طرف نه یختانونا انفسهم چی په خیانت کې غرزول خپل ځانونه ان الله یقینا الله تعالی چې لا يحب من كان خوانا اسيما من نکی هغه چې اسره چې وی خیانت ګر ګناګار یستخفون من الناس ځان پټی د خلکونه ولا یستخفون من الله ځان نشي پټول د الله تعالی نه او هو معهم د الله تعالی د دې سره دی اذو بیتون کله چې دی شپې تیری ما په هغه خبرو باندې لا يرضى من القول چې راضی نه دی الله د وینانا وکان الله دی الله تعالی بما يعملون محيطا په هغه سمانی چې کوي دی حته کوونکی ها انتم ها اولای بیا تاسو هغه خلک یې جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا چې جګړه بو کوي تاسو د طرف د دین په ژوند دنیا کې فمن يجادل الله نسوکتے چ جگڑ بہو کی انہم دی دے طرف نہ یوم القیامت پرواز دے قیامت ماندے اما یکون علیہم وکیل یا سوکتے چ شپ دیوان ذمہ دار چ ذمہ داری واخلی ومن يعمل سوءا اسوک چو کی عمل بد او یظلم نفسه یا ظلم کی پخپل زال ماندے ثم یستغفر الله بیا بخانا وغارد اللہ تعالی نا یجد اللہ بمومی اللہ تعالی لرا غفور الرحیم بہن کے رحم کو ان کے